شادی آپ کو کچھ بتائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو عورتوں کی گواہی کی بات جب بھی آتی ہے اسلام میں تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں عورتیں کچھ ذہنی طور پر کمتر ہیں مردوں سے؟ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت مختلف جسمانی اور ذہنی کیفیات سے گزرتی ہیں جن کا اثر ان کے دیگر معاملات اور خاص طور پر ان کی یادداشت پر پڑتا ہے. ان کیفیات میں ماہانہ حیض، پیریڈ، پی ایم ایس یعنی پری مینسٹرل سنڈروم، حمل اور مینوپوز یا حیض کا رک جانا سب شامل ہیں. عورتوں کی گواہی کے بارے میں شمشاد ایم خان اپنی کتاب میں جس کا نام ہے دو عورتوں کی گواہی کیوں، کہتی ہیں کہ اسلام نے جو ایک کے بجائے دو عورتوں کی گواہی کی شرط لگائی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے ذہنی رتبے کو کمتر قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ حکم عورت کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. یہ تمام حقیقتیں اور حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ عورت اپنی زندگی میں کتنے سٹریسفل مرحلوں سے گزرتی ہے. شمشاد خان یہ یاد دہانی کرواتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علم الحیات کے عالم تھے اور نہ ہی کوئی ماہر نفسیات یا جراح تھے. ان کو نہ تو لکھنا آتا تھا اور نہ ہی پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو ٹھیک ٹھیک اسی طرح آگے پہنچا دیا جس طرح کہ وہ ان پر نازل ہوئی تھی. عورتیں ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس ماہانہ نفسیاتی تناؤ سے اچھی طرح واقف ہیں جس سے ایک عورت ہر مہینے گزرتی ہے. اس کے علاوہ حاملہ کو وضع حمل سے پہلے اور اس کے بعد ذہنی اور نفسیاتی ڈپریشن اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آگے جا کر جب ماہانہ حیض کا سلسلہ ختم ہونے لگتا ہے جسے مینوپوز کہتے ہیں، وہ بھی نفسیاتی طور پر ایک بہت مشکل وقت ہوتا ہے. اب آئیے ہم ایک ایک کیفیت کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پری مینسٹرل سنڈروم یا پی ایم ایس. شمشاد ایم خان نے ایک جرنل جس کا نام ہے سائیکیٹری ان پریکٹس 1983 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 40% عورتیں کسی نہ کسی طرح پی ایم ایس یا حیض آنے سے پہلے کے 8 یا 10 دن کی کیفیت سے گزرتی ہیں. 80% عورتوں کو سینے میں تکلیف اور پیٹ میں بے چینی اور درد کی شکایت ہوتی ہے. ایک اور جرنل جس کا نام سائیکولوجیکل میڈیسن ہے، اس میں بتایا گیا کہ حیض سے پہلے پی ایم ایس میں چڑچڑاپن، ڈپریشن، ٹینشن، بے چینی، سستی، تنہائی کا احساس، بلا ضرورت رونا، تھکن اور مزاج میں اچانک تبدیلیاں جیسی علامات رپورٹ کی گئی ہیں. ایک رپورٹ ہے جس کا نام ہے دا پری مینسٹرل سنڈروم. اس میں سی شریوز نے لکھا ہے کہ اس دوران ہمتن متوجہ ہونا دشوار ہوتا ہے. اس کے علاوہ یادداشت بھی کسی قدر کمزور ہو جاتی ہے. کولمبیا یونیورسٹی کالج کمپلیٹ ہوم میڈیکل گائیڈ کے مطابق ایام حیض سے پہلے کے کچھ دنوں میں جو تکالیف اور بے چینی کی علامات عورت محسوس کرتی ہے ان کی تعداد 150 سے زیادہ ہے. پھر پریگننسی پہ آ جاتے ہیں. پریگننسی یا حمل، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ایک ماہر نفسیات کی ایک تحقیق کے مطابق حمل کے دوران عورتوں کا رویہ بہت متاثر ہوتا ہے. ان کی شارٹ ٹرم میموری یعنی قریب کی یادداشت، توجہ اور نئی معلومات کو یاد رکھنے کی صلاحیت نارمل سے کم ہو جاتی ہے. نسیان بھی ایک علامت ہے. ان کی حاملہ عورتوں کے لیے نصیحت یا ایڈوائز یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھا کریں جس میں وہ اپنے لیے ریمائنڈرز لکھ لیا کریں، ایک تفصیلی کیلنڈر بھی ساتھ اپنے رکھ لیا کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چابیوں وغیرہ کی ایک مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ پریشانی کو کم کیا جا سکے. حمل کی ایک اور بڑی علامت ایبسنٹ مائنڈیڈنس یا غیر حاضر دماغ ہونا ہے. مزاج میں رد و بدل یا موڈ سوئنگز پہلے 12 ہفتوں میں سب سے شدید ہوتے ہیں. ان کی وجوہات سینے کی جلن، تھکاوٹ اور کثرت سے پیشاب کا آنا ہو سکتی ہیں. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کی ایک تحقیق کے مطابق ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتوں کے گروپ کو جب حمل کے دوران ٹیسٹ کیا گیا، ان کی ذہانت اور یادداشت کا ٹیسٹ، تو ان کی کارکردگی بہت کم تھی، جبکہ وضع حمل کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا تو بہت بہتر تھی. سب سے حیران کن تحقیق جو تھی وہ لندن میں ہوئی، جس میں یہ پتا چلا کہ حاملہ عورتوں کے دماغ حمل کے دوران وقتی طور پر سکڑ گئے جس سے کانسنٹریشن متاثر ہو گئی. فٹ پریگننسی میگزین میں 1998 میں یہ رپورٹ چھپی کہ تحقیقات کے مطابق اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حمل کے تیسرے حصے میں یعنی 6 سے 9 مہینے کی مدت میں حاملہ عورت کا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے. برطانوی تحقیق رسانوں نے 10 حاملہ عورتوں کے دماغ کا سکین کیا ان کے حمل کے تیسرے حصے میں یعنی ان کے تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اور پھر دوبارہ وضع حمل کے بعد, تو انہوں نے یہ دریافت کیا کہ ان عورتوں کا دماغ اصل میں چھوٹا ہوا اور پھر واپس اپنے نارمل سائز یا اصل سائز پر آ گیا. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ حمل کے دوران دماغی خلیوں یعنی برین سیلز کا والیوم یا مقدار کم ہو جاتی ہے. ایک اور اندازہ یہ تھا کہ دماغ کا چھوٹا ہونا ہارمونز کی بے اعتدالی یا امبیلنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے کہ مزید تحقیقات سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. پھر حمل کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے بھی اکثر عورتیں متاثر ہوتی ہیں. بچے کی ڈیلیوری کے فوراً بعد 10 سے 15% عورتیں کلینکلی ڈپریس ہو جاتی ہیں. تھکن کا احساس, چڑچڑا پن, بے چینی کی علامات اس میں ظاہر ہوتی ہیں اور اس وقت اکثر عورتوں کو اس اداسی کا سبب معلوم نہیں ہوتا تو اکثر وہ اپنے شوہروں کو الزام دیا کرتی ہیں, جس سے ازدواجی زندگی میں تناؤ بڑھ جاتا ہے. اسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے اور 2/3 عورتیں کسی نہ کسی صورت میں اس کیفیت سے گزرتی ہیں. یہ وضع حمل کے بعد پہلے سے تیسرے مہینے تک کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے اور 1 سال کی مدت تک اثر انداز ہو سکتا ہے. اس میں رونا, بے چینی, گھبراہٹ, بآسانی پریشان ہو جانا, تھکن اور نیند نہ آنا سب شامل ہیں. ایسی عورتوں کو مستقل حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جذبات اور کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں. ایسی عورتیں بہت گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے سہارا چاہتی ہیں. بعض عورتوں میں وضع حمل کے بعد کرونک ڈپریسو سنڈروم ڈیولپ ہو جاتا ہے, جس میں کانسنٹریشن اور یادداشت دونوں متاثر ہوتی ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ وہ آج تک ان سب کے اسباب نہیں سمجھ سکے, لیکن ان کے ایک اندازے کے مطابق یہ سٹریس یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حاملہ عورتوں کے خون میں فیمیل سیکس ہارمونز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کا لیول زچگی کے کچھ ہی دیر بعد ایک دم سے ڈراپ کرتا ہے یعنی گر جاتا ہے, جس کی وجہ سے بائیو کیمیکل ڈپریشن ہوتا ہے. پھر یہ کہ مس کیریج ایک ایسی فینومینا ہے کہ 1/5 حمل جو ہوتا ہے, 1/5 آف پریگننسیز مس کیریج میں یا حمل کے کھو دینے کا نتیجہ نکلتا ہے اور اس کے بہت سے مضر ذہنی اور نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں, جن سے ہم سب واقف ہیں کہ عورت اس وقت کتنے مشکل وقت سے گزرتی ہے جب مس کیریج ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ مینوپوز, مینوپوز تو ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہر دنیا کی عورت گزرتی ہے ایٹ سم پوائنٹ ان ہر لائف. اس سے مراد عورت کا اس عمر میں داخل ہونا ہے جس میں حیض کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس پر نیوز ویک انٹرنیشنل میگزین میں May 25, 1992 میں ایک آرٹیکل چھپا, جس میں ڈاکٹر جینیفر ایل نوف جو ڈائریکٹر آف سیکس اینڈ میریٹل تھراپی پروگرام ہے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں, انہوں نے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بعض کو اچانک شدید گرم لہر کا احساس ہوتا ہے یعنی ہاٹ فلیشز, سونے میں دشواری یا نیند نہ آنا, چڑچڑا پن, موڈ میں اچانک تبدیلی یا موڈ سوئنگز, یادداشت کا کھونا, سر درد, پیشاب کی تکلیف اور وزن بڑھنے کی شکایت ہوتی ہے. آخر میں پھر انہوں نے یہی بات دہرائی کہ عورتیں بے خبر ہوتی ہیں کہ اب ان کا جسم ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. ایک اور آرٹیکل ہے جس کا نام ہے مینوپوز چینجنگ اپروچز ٹو دا چینج ان لائف. اس آرٹیکل کی لکھنے والی ڈاکٹر میک ڈربن کا کہنا ہے کہ پیری مینوپوز حیض مکمل طور پر ختم ہونے کے پہلے 2 سے 8 سال کے عرصے کو کہتے ہیں. ان سالوں میں جو علامات عورت محسوس کر سکتی ہے ان میں یادداشت کا کم ہو جانا بھی شامل ہے یعنی شارٹ ٹرم میموری لاس بھی شامل ہے. مینوپوز کی عمر جو ہوتی ہے یوزلی عورتوں کو 48 سے 52 ایئرز تک کے درمیان کسی وقت بھی مینوپوز ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ مرد اور عورتوں کے رویوں میں فرق, ایک میڈیکل رسالہ ہے جس کا نام ہے سیکس ڈیفرنسز ان مینٹل ہیلتھ. इसके मुताबिक सर्वे से ये पता चला है कि मर्द और औरतें ज़हनी दबाव में बिल्कुल मुख्तलिफ रद्दे अमल जाहिर करती हैं, बल्कि जो बातें औरतों को अपसेट करती हैं, तहकीक के मुताबिक वो मर्दों को उस हद तक अपसेट नहीं करती। 1974 की एक तहकीक के मुताबिक 116 लड़के और लड़कियों पर एक तजर्बा हुआ जिनकी उम्र 16 साल थी। इसमें 18 किस्म के मुख्तलिफ रद्दे अमल रिकॉर्ड किए गए, जिसमें लड़कियों ने 12 से ज्यादा रद्दे अमल महसूस किए। इसमें हथेलियों में पसीना, दिल की धड़कन तेज हो जाना वगैरह और बहुत सारे रिएक्शन शामिल थे। इन तकालीफ और परेशानियों के सिले में अल्लाह ताला ने औरतों को एक खास मकाम और रुतबा भी अता किया है। ये सब सहने के बाद औरत जिस चीज को जन्म देती है वो एक इतनी बेहतरीन चीज है कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी पैदा करदा चीजों में सबसे बेहतरीन करार दिया है, यानी इंसान। सूरह लुकमान आयत 14 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن, यानी अल्लाह ताला ने दोनों वालदेन का जिक्र करके खालिसतन औरत की उन कुर्बानियों का जिक्र किया जिनको वो माँ होने की हैसियत से उठाती है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत है, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رجل يا رسول الله من احق بصحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك متفق عليه। अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप। चुनांचे औरतों की मखसूस जहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती बनावट और कैफियत के मद्देनजर उनके खालिक ने उनके लिए कई आसानियां पैदा की हैं जिनके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। लिहाजा औरतों को चाहिए कि बजाय ये कि वो उन चीजों की तरफ देखें जो उनके ख्याल में अल्लाह ताला ने उनको नहीं दी, उन्हें चाहिए कि वो उस बुलंद दर्जे और रुतबे को देखें जो अल्लाह ताला ने उनको मर्दों के मुकाबले में ज्यादा दिया है। ये सब बातें तो इंसानी कोशिशें हैं, ये सारी रिसर्च इंसानी कोशिश है, लेकिन अल्लाह ताला के अहकाम की हिकमतें वही बेहतर जानता है। कुरान पाक में जिस तरह आता है कि वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हम सबको ऐसा ईमान अता करें कि हम उसके इताअत गुजार बंदे बन जाएं और उसके अहकाम के आगे अपना सर झुका लें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात यह है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है। जैसे कि इन्होंने शुरू में कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये वही के जरिए आई थी और आपने एज इट इज आगे पहुंचा दी, अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं किया। और आप ना तो इल्मुल हयात के माहिर थे और ना ही कोई और साइंस आपने पढ़ी, ना कोई सर्जन थे, ना जर्राह थे कि अंदर से खोल के देखते कि क्या श्रिंक हो रहा है और क्या बढ़ रहा है, और उस दौर में तो कोई स्कैनिंग भी नहीं होती थी। तो जो कुछ यहाँ कहा गया वो दरअसल इंसान ही के फायदे में, और बुनियादी तौर पर यहाँ जो दो औरतों की गवाही की बात है वो इस वजह से है कि एक भूल जाए तो भूलने की ये कैफियत या इसके असरात औरतों पर मर्दों के निस्बत ज्यादा होते हैं। तो साथ ही ये बात भी सामने रहे कि मर्द भी एक नहीं है, मर्द भी दो है गवाही में। तो इसी तरह कुछ मामलात में चार मर्दों की गवाही है, यानी जिस जगह पर जितनी बड़ी सजा हो, जितना बड़ा झगड़ा हो, जितनी बड़ी बात हो, उतनी ही ज्यादा उसकी प्रोटेक्शन रखी गई मुख्तलिफ उसूल जवाबित के जरिए। और अहले ईमान तो क्या कहते हैं, समय ना तो अताना, हमने सुना और हमने मान लिया। लेकिन बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च थी, और इल्म के साथ शर सदर और हो जाता है, यकीन पुख्ता हो जाता है। अच्छा, अब कुछ सवालों के जवाब हैं। जो लोग बोल और सुन न सकते हो उन लोगों को कुरान पढ़ना किस तरह सिखाया जाए? उनको जिस तरह दूसरी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन बात यह है कि दुनिया के उलूम सिखाने के लिए तो लोगों ने बहुत मेहनत की, रिसर्च की और कई ऐसी स्किल्स निकाली, लेकिन कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले इस चीज से गाफिल रहे। उन्होंने कहा تو مکلف ہی نہیں، اس لیے نہ بھی سکھایا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن انہیں میتھڈ سے فائدہ اٹھا کر قرآن کی تعلیم بھی دی جا سکتی، بعض وقت اشاروں سے یا جو بھی ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے چیز. گروی رکھوانے والی چیز کیا اتنی ہی قیمت کی ہوگی جتنا قرض لیا جائے؟ جی ہاں، تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوگی، ضروری نہیں کہ پوری کی پوری برابر کی ہو. اصل چیز یہ ہے کہ جو دے رہا ہے وہ اس پر راضی ہو جائے، وہ اس کو کافی سمجھے. بسا اوقات وہ کم قیمت کی بھی ہو سکتی ہے، بسا اوقات وہ زیادہ قیمت کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرض ایک مجبوری ہوتی ہے نا، تو مجبوری کے وقت انسان بسا اوقات قربانی بھی کر لیتا ہے، یا دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے نرمی اور رعایت بھی کر لیتا ہے. پھر ایک اور سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جرائم کے لیے دنیا میں سزا رکھی ہے، مثلاً قتل کا قصاص اور زنا کا رجم یا کوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کوئی سزا کیوں نہیں بتائی، جبکہ یہ اس سے بھی بری حرکت اور کئی گنا زیادہ بڑا جرم ہے؟ یہ بہت انٹیلیجنٹ کوسچن ہے، بہت اچھا. اس میں یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے حد بتا دی، یعنی خود بتا دیا کہ اس پر یہ اور یہ سزا دی جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر خود تو حد نہیں بتائی، لیکن جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سود جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت میں فوجداری جرم ہے، یعنی ایک کرائم ہے، اور اس کرائم کی نوعیت کے اعتبار سے اس پر تعزیر ہوگی. تعزیر کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی جج خود مقرر کرتا ہے، یعنی اس کا گھناؤنا پن یا اس کی نوعیت دیکھ کر اس کے مطابق اس پہ سزا رکھی جائے گی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی اور وہ چوری ہو گئی تو اس میں کون ریسپانسیبل ہوگا؟ اگر تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی غفلت ہے، یا اس کی نیت تھی اس میں، یا اس نے خود جان بوجھ کے ضائع کر دیا اس چیز کو، تو وہی ریسپانسیبل ہوگا. لیکن اگر اس کا کوئی قصور نہیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی چیز چوری ہو گئی، تو اس صورت میں پھر اس پہ تاوان نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ مالک ہی کا نقصان شمار ہوگا. اگر سونا کسی کو رہن رکھوایا جائے اور اس پر زکات واجب ہو، تو اس کی زکات کون دے گا؟ مالک دے گا. ٹھیک ہے، یعنی زکات تو مالک پر واجب ہوتی ہے، جسے رہن کے طور پر دیا گیا ہے اس پر تو نہیں ہوگی، وہ تو اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. تو امانتوں پر تو زکات دینے لگے تو پھر تو گئے. بعض ڈپارٹمنٹل سٹورز میں مخصوص اماؤنٹ کی شاپنگ پر گفٹ رکھے جاتے ہیں، وہ گفٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ باہم سودے کا حصہ ہے، یہ قرض تو نہیں ہے نا. سود کیا ہوتا ہے؟ سود کس کو بولتے ہیں؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا. چھ لفظ سے یاد کر لیں، کل ہر قرض قرض جر کھینچا، نفعا نفع فہو پس وہ، ربا ربا ہو گیا. تو ہر قرضہ جس پر، یعنی قرضے سے مراد کوئی بھی پیسہ جو آپ نے کسی کو دیا اور واپسی پر اس سے زیادہ لیا، تو وہ سود ہو گیا، چاہے وہ پیسہ زیادہ لیا یا پیسے پر کوئی اور گفٹ آپ نے زیادہ لے لیا. اسی لیے جس کو قرضہ دیا جائے اس سے گفٹ بھی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ذاتی قرضہ ہے. جیسے جہاں پر دو عورتوں کے ساتھ ایک مرد کا ذکر ہے، تو کیا تینوں کا ہونا ضروری ہے جب گواہی پوری ہوگی؟ جی ہاں، تینوں بیک وقت وہاں موجود ہوں گے جب ان کو بلایا جائے گا، اور اس میں پھر جو بھی گواہی دینا چاہے گا ایک دے گا. اگر اس نے درست دے دی تو کسی اور کے بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ایک کو کوئی بھی شبہ پڑ گیا تو پھر دوسرا شخص اس میں اس کی تصحیح کرے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم چونکہ 1400 سال پہلے اترا ہے اور پہلے زمانے کی عورتیں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی آبادی میں عورتوں کی تعداد لے کر یہ دیکھا جائے کہ آج بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں پڑھی لکھی عورتوں کی تعداد کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی لٹریسی ریٹ عورتوں میں مردوں کی نسبت کم ہے. یہاں پر وجہ پڑھا لکھا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، یہاں بنیادی طور پر فیلڈ کا فرق ہونا بھی ہے. یعنی یہ مردوں کا فیلڈ ہے کہ وہ کما کر لائیں، قرضے لیں دیں، اس سے عورتوں کو عام طور پر سروکار نہیں ہوتا. کیونکہ قرضہ کب لیا جاتا ہے؟ جب گھریلو یا معاشرتی تجارتی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی. دو طرح کے سود بتائے گئے تھے نا، ایک ذاتی اور ایک تجارتی. تو ذاتی ضروریات بھی گھر کی پوری کرنا عموماً مردوں ہی کی ذمہ داری، اللہ ہی کہ کوئی مرد نہ ہو تو پھر عورت کو خود یہ کام کرنے پڑتے، اور تجارتی قرضے بھی مردوں ہی کے کام ہیں. اس لیے چونکہ مردوں کا فیلڈ ہے تو بنیادی رسپانسبلٹی مردوں پہ ڈالے گی. لیکن اگر کسی وقت وہاں عورت کی بھی ضرورت ہے تو اس میں اس کو سپورٹ دی گئی. جیسے ابھی آپ نے سنا نا کہ عورتیں کچھ حالات مخصوص ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے لگتی ہیں، ہر چیز میں دوسروں کی مدد چاہتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری مدد ساتھ ہی دے دی کیونکہ اس نے خود ہی ہم کو بنایا تھا، اس کو پتا تھا ہمیں کیا چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ جو بھولنے کا مسئلہ ہے بیچ میں، یہ بھی ایک ساتھی بات رکھی گئی. مزید یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو میجورٹی کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.